قربانی کے جانور کی تصویر کھینچنا کیسا ہے؟ اس کی بھی صورتیں یعنی مطلب قربانی کے جانور زندہ ہے ابھی اور اس کی پیچھے سے تصویر کھینچی, چہرہ نہیں آیا تو جائز ہے. اگر چہرے کے ساتھ زندہ جانور کی تصویر کھینچی تو حدیث شریف میں ذی روح کی تصویر یعنی جس میں روح ہو اس کی تصویر کھینچنا ناجائز ہے. ذبح ہونے کے بعد جب جانور کی روح نکل گئی, ہلنا جلنا بند ہو گیا, ٹھنڈا ہو گیا جس کو بولتے ہیں, تو اب اگر تصویر کھینچی چاہے چہرے کی کھینچی جائز. یعنی کہ آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ وہ آخری دیدار یا ایکسیڈنٹ میں جو مرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے چہروں کی تصویریں ہوتی ہیں, تو مردہ کی تصویر جائز ہے, مردہ کے چہرے کی فتح و رضویہ شریف میں. تو آپ بولیں گے تو آدھی تصویر ہوتی ہے جو انسان کی وہ مردہ ہوتی ہے, لیکن یہ زندہ انسان کی تصویر ہی ہوتی ہے, مردہ کی نہیں ہوتی. مردہ یہ کہ اب مرا ہوا ہے اس کی تصویر, یا کسی نے مصور نے ایسی خطاطی کی فنکاری یعنی اپنے فن سے قلم سے وہ مردے کا چہرہ بنایا جس کو ہر دیکھنے والا کہتا ہے یہ مرے ہوئے آدمی کا چہرہ ہے, تو یہ بھی جائز ہو جائے گا. صرف اس میں یہ زی روح نہیں ہے, حدیث پاک میں زی روح کی تصویر کو منع کیا گیا. مردے کی وہ تصویر جائز ہے جو مطلب دیکھنے والے کو مردے ہی کی تصویر نظر آئے, ورنہ جائز نہیں. مثلا کسی کی پرانی تصویر جبکہ وہ بھلے صاحب تصویر مر چکا ہے لیکن وہ تصویر تو ناجائز رہے گی. اسی طرح مرنے کے بعد کی ایسی تصویر جس سے مردہ معلوم ہونا محسوس نہ ہو, وہ زندہ ہی محسوس ہو کہ زندہ کی تصویر لی گئی ہے, تو یہ بھی ناجائز ہے. تو اس میں نے عرض بھی کیا نا آپ کو کہ اگر کوئی مصور ہی بھی کرتا ہے تو ایسی جیسے کہ وہ مرے ہوئے چہرے کو بناتا ہے, وہ دیکھنے والے کو ہر ایک کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرا ہوا چہرہ ہے, تو جائز ہے ورنہ ناجائز. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.